कहौ नहीं भोकहौ नहीं ये को रोग जानी पारु नहीं हौ नहीं भोकहौ नहीं ये को रोग जानी पारु नहीं राति दिन खाली आखिरे नाचुची तुम चांद मुह पोस्टर नर्सिंग होम सिस्टर अरे सिस्टर सिस्टर सिस्टर नर्सिंग होम सिस्टर मन छटपट भल लागू नहीं छाती धरा धरा जमा कमू नहीं लागू सतरे हृदय भितर मारु चकी तमे टेस्टर नर्सिंग होम सिस्टर अरे सिस्टर सिस्टर सिस्टर नर्सिंग होम सिस्टर नर्सिंग होम सिस्टर अरे सिस्टर सिस्टर सिस्टर नर्सिंग होम सिस्टर भय रोगरी तोर रूप मटका